Kinsa ba ako nga walay hunong mong gisunod sa imong mga mata? Kinsa ba ako nga mahimong takos halaran sa putli mong gugma? Unsabay na buhat ko nga mahimong angaya sa kiulang kinabuhi mo. Walay katarungan hika na ako, apan wala mahimong baba nga ako gipakamatyan mo. Pagkaway sa bisan ako, dilit ako, dili kabay lang, dili itunga. Ang bilis ang ihalan mo, alam nining kinabuhi, maong wala na. Sunod sa imo mga mata. Kinsa ba ako nga mahimong takos halara sa putli mong guma? Unsabay na buhat ko nga mahimong angaya sa kiula kinabuhi mo. Apan wala mahimong baba ka akong ipagkamatyan mo. Pagkaway sa ama sa imong guma, na kaya nga magantos bisan ako gilit ako. Sa